Tu Trójka, program trzeci, jest 14 Wielkanoc. 1 kwietnia, czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. Papież z apelem do przywódców świata prosi o owoce pokoju dla całej ziemi. 3 hiszpańskich narciarzy zginęło po zejściu lawiny w szwajcarskich Alpach. Trójka ma 56 lat. Dyrektor kadrowa pani Hackmanowa mnie wezwała, no i ja zaczęłam urzędolić. Papież w wielkanocnym orędziu w Watykanie apeluje do sumień przywódców świata, by położono kres eksterminacji w Syrii. Franciszek modlił się też o pojednanie w Ziemi Świętej, nawiązując do starć na granicy Izraela ze Strefą Gazy. Przypomniał, że również w tych dniach jest ona raniona przez otwarte konflikty. Apelował o pokój dla Jemenu i całego Bliskiego Wschodu. Dodał, że zmartwychwstanie dla chrześcijan to prawdziwa nadzieja, która nigdy nie zawodzi. Na placu świętego Piotra udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi. Papież w orędziu powiedział, że zmartwychwstanie to siła i moc miłości, która uniża się i naprawdę odnawia świat. Siła ta przynosi owoce także dziś, w bruzdach naszej historii, naznaczonej wieloma niesprawiedliwościami i przemocą. Franciszek mówił, że te owoce to też nadzieja i godność tam, gdzie panuje ubóstwo i wykluczenie, gdzie panuje głód i brak pracy pośród przesiedlonych i uchodźców. Prosił o owoce pokoju dla całego świata. Wymienił Syrię, Ziemię Świętą, Jemen, cały Bliski Wschód, Półwysep Koreański i Ukrainę. Na zakończenie papież modlił się o owoce mądrości dla tych, którzy na całym świecie ponoszą odpowiedzialność polityczną. Apelował, by przywódcy szanowali godność ludzką i dbali o swoich obywateli. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. 3 hiszpańskich narciarzy zginęło, 2 zostało rannych wskutek zejścia lawiny ze zbocza gór w szwajcarskich Alpach. Lawina uderzyła, gdy grupa narciarzy zjeżdżała ze stoku nieopodal miejscowości Fisz. Świadkowie powiadomili miejscowe władze. Ekipy ratunkowe musiały jednak zawiesić na jakiś czas akcję ze względu na trudne warunki pogodowe. Od kilku dni w Alpach obficie pada śnieg. Policja w ubiegłym tygodniu wydała ostrzeżenie lawinowe. Święta Wielkiej Nocy nie są czasem wolnym dla zawodowych kolarzy. Dziś wyścig dookoła Flandrii, jedna z najważniejszych imprez jednodniowych. Wśród pań wystąpią 3 Polki: Małgorzata Jasińska, Katarzyna Pawłowska i Katarzyna Niewiadoma. W rywalizacji mężczyzn pojadą 3 biało-czerwoni: Maciej Bodnar, Michał Gołaś i Michał Kwiatkowski. Były zawodowy kolarz Bartosz Huzarski dodaje, że wyścig w święta to coś normalnego. Jak się ścigałem zawodowo, to święta wielkanocne w ogóle nie były w żaden sposób przeze mnie celebrowane. 70% wszystkich świąt wielkanocnych spędzałem poza domem. Może raz albo 2 razy byłem w domu, bo zawsze jak nie byliśmy w Turcji na wyścigu, to w Belgii na klasykach i cały czas. Te święta były takie jak nie święta. Nawet się do domu nie dzwoniło, żeby się nie denerwować. Jak mieliśmy dużo dziewczyn w obsłudze, to czasami nam stroły ustroiły w jakieś kwiatki i dały jajko na śniadanie. To ściganie jest normalne, to jest normalny wyścig i ci kolarze stając na starcie zapominają o tym, że to są święta. Jakby wyścig był Boże Narodzenie, to by też się tak samo ścigali. Skoczkowie skaczą w Sylwestra czy tam dzień po Sylwestrze i w święta też skaczą i to jest normalna rywalizacja. Sportowiec jest sportowcem wtedy, kiedy ma zawody, a jest członkiem rodziny wtedy, kiedy jest w domu. A w lany poniedziałek rozpocznie się inna prestiżowa impreza, 6-etapowy wyścig dookoła kraju Basków. 56 lat. Swoje urodziny obchodzi Trójka. Program trzeci Polskiego Radia rozpoczął nadawanie 1 kwietnia 1962 roku. O tym, jak powstająca rozgłośnia poszukiwała pracowników, opowiada jedna z pierwszych pracownic programu trzeciego. Nieżyjąca już Wanda Wolańska, której zaproponowano stanowisko sekretarza programowego. Nie było pieniędzy, nie było lokalu, nie było ludzi. Więc on wyciągał poszczególnych ludzi z różnych redakcji. Dyrektor kadrowa pani Hackmanowa mnie wezwała. Najpierw zadzwoniła do Sokorskiego i mówi: towarzyszu, mam dla pana cudnie dziewczynę. Inteligentna, mądra, wykształcona, no tratatata. To on mówi: proszę towarzyszko, dajcie. No i ja zaczęłam urzędolić. Pierwszy głos, jaki słuchacze usłyszeli na antenie Trójki, należał do Mateusza Święcickiego z wykształcenia muzykologa, późniejszego kompozytora ponad 300 piosenek, w tym słynnej Pod Papugami. To właśnie na jego cześć w 1987 roku program trzeci przyznaje Mateusze nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie twórczości, wykonawstwa lub popularyzacji polskiej muzyki rozrywkowej i jazzowej. A już za chwilę w Trójce specjalna audycja urodzinowa, a w niej materiały wybrane według specjalnego klucza. Kolejny serwis o 15:00.

przynajmniej tego nowego, to te stare głosy zbieram i słucham regularnie. To jest bardzo ciekawa postać, bo on w ogóle nie starał się być śmieszny, co zresztą moim zdaniem jest cechą wielu wybitnych satyryków. Tak opowiadają różne rzeczy bez specjalnie bez spinania się i bez takiego przekonania, które być może teraz jest dosyć powszechne, że każde zdanie musi być euforycznie śmieszne i należy je dobić, ten gwóźdź, do końca. No więc Jan Kaczmarek taki nie był. Pochodził chyba z Lwówka Wielkopolskiego, ale we Wrocławiu pracował w słynnym Studio 202. Jak ja byłem młody, to były dwie audycje, które zawsze słuchałem w Trójce. To 60 to była jedna i Studio 202 to była druga audycja. Na szczęście nie były nadawane jednocześnie, chociaż w obu audycjach pojawiały się te same postaci. On mówił o takich bardzo różnych, prostych rzeczach. Nie wiem, że namiot przecieka i ktoś pojechał na wakacje z tym namiotem, który przecieka. Albo koło w samochodzie się nie urwało i co z tego wynika. Albo pamiętam kiedyś taki jego felieton znakomity, że pewna firma wyprodukowała blaszkę, a druga firma wyprodukowała tę samą blaszkę, tylko z dziurką, ponieważ chciała być lepsza. I ta pierwsza firma przegwintowała tą dziurkę, a ta druga firma dodała jakąś nakładkę czy podkładkę pod tą blaszkę i tak dalej. Uczył też gry na różnych instrumentach, na gitarze, tam na wiolonczeli, też na fleksatronie uczył. Ale ja nie o fleksatronie państwu głosem Jana Kaczmarka opowiem, tylko o drumli. Także bardzo proszę posłuchać, Jan Kaczmarek o drumli. Dziękuję. Potrzeba noszenia przy sobie jakiegoś drobiazgu, czy to będzie brelok, czy to będzie wisiorek zodiakalny, czy inny bibelot przyczepny, jest naturalną potrzebą ludzką, wynikającą z atawistycznej chęci posiadania jednak czegoś, prawda, bez przerwy przy sobie. Chcemy dzisiaj rozpropagować wśród naszych słuchaczy noszenie przysobne drumli. O, właśnie. To taki maleńki instrumencik pochodzenia sycylijskiego. Miał on tam zastosowanie praktyczne, zupełnie jakieś takie ludowe, praktyczne zastosowanie. Mianowicie pasterze sycylijscy używali drumli do zwoływania trzody swojej, prawda? Mafiozowie używali go do przywoływania goryli. Oczywiście drumla jako bibelot przysobny ma ten walor, którego nie ma na przykład brelok lot. Ma ten walor, że można go nosić i jeszcze sobie na nim drumlić albo drumlać, prawda? Można się nim pobawić. Czy to w wolnych chwilach, czy w chwilach zadumy, czy w chwilach rozterki. Drumlę każdy może sobie zrobić sam i to jest bardzo ważna zaleta tego instrumenciku. Potrzebny jest tutaj tylko widelec, z którego należy usunąć zęby, środkowe jedynki, a pozostawić skrajne siekacze, prawda, dwa. I w to puste miejsce należy zainstalować, prawda, przynitować żyletkę, byle jaką, prawda, i drumla w zasadzie gotowa. Tak wykonaną drumlę należy nosić przysobnie, bez przerwy, w formie wisiorka napierśnego, na zgrzebnym rzemyku, bądź na kawałku rafii nośnej. Dobrze jest dorobić do drumli dżinsowy pokrowczyk, jakiś taki wranglerek z zameczkiem błyskawicznym. Prawda? Żeby to jakoś wyglądało ładnie. No i oczywiście należy bardzo bacznie dbać o higienę drumli, jako że drumla jest instrumencikiem współpracującym z jamą ustną, prawda, z uzębieniem. Oczywiście dlatego ona powinna być czyściutka, higieniczna. Modulacji tonalnej dokonuje się tutaj poprzez operację wielkością jamy rezonansowej ustnej. Tutaj język współdziała, dziąsła współgrają, podniebienie, jak również palec wskazujący, którym lekko potrącamy języczek drumlący. Rozróżniamy trzy rodzaje drumli. Drumla basowa z ciężkiego widelca Gerlach sałatkowego. Drumla altowa. To zwykły widelec, trzeba wziąć do tego. I drumla sopranowa. To jakiś taki widelczyk deserowy. To dla dziecka czy dla dziewczyn, prawda, dobre. Gdy się zejdzie trzech posiadaczy drumli, no to już wtedy zespół drumlersów, prawda, może ładnie grać, mało tego, może pojechać w trasę, 3 imprezy dziennie, w dzień powszedni, 6 imprez w niedzielę. I taki zespół może z powodzeniem bawić ludzi dobrej roboty dobrą muzyką na drumlach. Dzień dobry. Nazywam się Beata Michniewicz i chciałam zaproponować Państwu dzisiaj jeden z odcinków znanego skeczu Kocham Pana, Panie Sułku. Wybrałam dlatego ten skecz, że on jest po prostu okropny. Tam jest okropna sytuacja kobiety i ja tej kobiecie zawsze głęboko współczuję, a jednocześnie nią trochę pogardzam. Z jakiego powodu facet wykorzystuje panią Elizę bez przerwy, wykorzystuje ją materialnie, wykorzystuje ją w każdy możliwy sposób. Myślę, że niektóre sposoby są tam nieopisane ze względu na to, że jest obyczajowa cenzura, ale domyślać się można najgorszego. I ja myślę, że to może być tak, że to wszystko dzieje się w lesie. A w tym lesie to jest, myślę, że jak w malinowym chruśniaku. Tam są emocje, tam są feromony, bo tam ciągle jest jakiś seks i jakieś upokorzenie. Na przykład ptaki siebie zwabiają. No może nie przez cały rok, ale w sumie takie ptaki, jak mają duże potrzeby, to zwabiają się również poza wiosną. Ja wiem coś o tym, bo ja mieszkam na skraju lasu. I ta pani Eliza w tym wszystkim wydaje się, że mimo wszystko czuje się jak ryba w wodzie. To jest taki przykład współczesnej antyfeministki, antysufrażystki i w ogóle wszelkiej anty. I ona jest po prostu takim wzorcem z Sewr. Jaka nie powinna być współczesna kobieta? Nie, w sumie to jest bardzo interesujące, bo ja cały czas myślę, że to się jakoś tak rozwinie i w pewnym momencie ta pani Eliza, i to będzie rym do rozwinie, się odwinie i jak mu przyłoży, to się wreszcie skończy. Dziękuję. Mam! Co pan ma, panie Sułku, co pan ma? Mam całkiem niezły pomysł. Przebierzemy panią za brzozę. Będę drzewem? Brzozą. Och jej, będę cała w zieleni, będą drżały na mnie listki. Och, jakie to romantyczne. Usiądzie pan pode mną, panie Sułku. Usiądzie pan sobie w moim cieniu. Och jej, jaki wspaniały pomysł. Będę panu szumiała, jak umiem najpiękniej. I w moim cieniu i szumie będzie pan spokojnie ogryzał kości, jak najprawdziwsza suka. Wątpię. Ja pięknie szumię. No niech pan posłucha. Aj, nic z tego. Będzie pani brzozą późną jesienią, bez liści. Och, dlaczego? Ponieważ tak będzie prościej. Zwiąże się pani nogi i ręce, a następnie pomaluje się panią na biało. To wszystko, cała robota. Szalenie pan to wszystko uprościł, prawda? No taki właśnie jestem. Jest pan racjonalistą. No, tylko bez takich. Cicho. Tego widzę, że będę zwykłym pniem na tym balu, prawda? Pniem brzozy, zgadza się co do joty. No, zaczynajmy. Zaraz, a może po prostu zanurzyć panią w wapnie. Tak byłoby jeszcze prościej i najrówniej wyjdzie. Tak właśnie postąpimy. Jaki pan jest, panie Sułku, mądry. Nie raz i nie dwa jestem zmuszona to powiedzieć. Nie każdy jest taki mądry jak pan, panie Sułku. O, jeszcze czego? Mało jest takich ludzi jak pan. To znikoma ilość słowo honoru. A takich kobiet jak ja? Co takich kobiet? Czy jest dużo? Jest ich sporo, słowo honoru. Niech się pani nie boi. A jednak to właśnie ja kocham pana duszą i ciałem. Cicho. Niech już pani wchodzi do tego wiadra. Ojej, to właśnie ja jestem przy panu na dobre i na złe, prawda? A mówiłem? Ojej. Mówiłem, że w ten sposób wyjdzie równiej. Oj, tak. No, wygląda pani ślicznie. Ojej. Jak prawdziwy pień brzozy. Postawi się panią w rogu sali i cześć. Ojej, nie będę mogła zatańczyć, prawda? No pewnie, no bo jak niby. Nogi ma pani solidnie związane. Szkoda, tańczę jak piórko. Ja też, tańczę jak pyłek. i kółeczko, i koszyczek, i wialuszek, i z lewej rączki, i podziękowanie. Znowu się pan zziajał, panie sługu. Niech pan uważa na siebie. Och, niech pan spojrzy do lustra. Jak my pięknie wyglądamy. Na co? Pan jest jak najprawdziwsza suka, słowo daję. A co? Słowo honoru. A pani jak biały pniak. No, niech mnie pan zaniesie na ten bal. No proszę, sama przecież nie dojdę, prawda? Bal będzie tutaj, u nas. Za chwilę zwali się tutaj cała moguncja. Zaprosiłem wszystkich. I kółeczko, i koszyczek, i z lewej rączki. Niech pan uważa, błagam pana. Cicho, jest właśnie, jest ralla. Ech, pan uważa, cicho. Na balu z lewej rączki dostał się panu sługowi wszechobecny gajowy Marucha, z którym następnie nasz bohater przetańczył całą noc. Marek Niedźwiecki z Trójką od wczesnych lat 70. Najpierw jako słuchacz, a potem też jako prowadzący audycję. Kiedy dostałem zaproszenie do takiej audycji, zacząłem zastanawiać się, co to by mogło być. No oczywiście pan Sułek z panią Elizą, bo przez wiele lat pojawiali się w Markomanii. Pani Kwiatkowska, która grała w Ciasteczka. Całe czy zgniecione. To było też fantastyczne, ale gdybym się miał zdecydować na jedną, no to Bronisław Pawlik, Mordeczka. On wracał z pracy do domu, żona przygotowała mu jedzenie i włączali telewizor i komentowali, co tam w telewizji się dzieje. To teraz będzie Mordeczka, czyli jedno z moich najpiękniejszych wspomnień z powtórki z rozrywki przez lata całe. Okno na świat. Junia. Junia. A Dziunia! Prędzej, co z tobą? Fasolkę gotuję. Jaką mam fasolkę? Gdzie kapcie? Szparagową. Tam stoją. A. Dziękuję. Ta bonżurka względnie szlafrok. Dziuniu! Jak ja ostatnio mówię, szlafrok czy bonżurka? Ostatnio szlafrok. Już podaję. Dziękuję. No masz, no. I cała bonżurka w fasolce szparagowej. Szlafrok! A prawda, szlafrok, przepraszam. Piwko jest? Chłodzi się. Chłodzi. Ile razy mam powtarzać, że ja lubię letnie? Jeszcze parę razy musisz powtórzyć. Ja tak od razu nie spamiętam. A tyle rzeczy mam na głowie. Wiem, fasolkę. Szparagową. Podobno lubisz. Podobno, niewykluczony. Ja tyle rzeczy lubię. Telewizor włączony? Już zapalam. Nie? Ja sam. Nie chcę mieć fasolki szparagowej na ekranie. Też mogłabyś skończyć z tym gotowaniem. Przyjść, siąść i się trochę podciągnąć. No. A co dzisiaj będzie? Jak to? Czwarty odcinek. Czego? No tego, co w zeszłym tygodniu był trzeci, co się tak podobało. O tym takim, co ukradł samochód? Nie, to dają we wtorki. A, to może o tej, co tak nie chciała, a tamten ją namawiał. I jak już ją namówił, to okazało się, że pomyłka. Nie, kryminał. No kryminał, bo on poszedł do więzienia za jednego kolegę. A jak wyszedł, to już nic mu się nie podobało, a ona była z innym. Mam. No? O takim, co się zabił, czytając książkę. Wiem. Kamas się nazywał. Ale nie, no Kamas to jego brat. On ma brata? No nie w ogóle, tylko w telewizji. Jeździ takim dużym amerykańskim wozem. Tak, tym aktorom to się powodzi swoją drogą. Poprzedstawia i ma. Ale on nie jest aktorem, tylko fotografem. Kamas jest aktorem. No przecież wiem. Ale nie w ogóle, tylko w telewizji. I prowadzi śledztwo. Nie. Tam śledztwo prowadzi taki jeden łysy. Ale on chyba jest przebrany gangster. Inspektor. Wiesz, mówią. Czego oni nie mówią? A ja tego łysego widziałam sama, jak był w takiej bandzie, co handlowała włoszczyzną. To było w innej sztuce. Przypuszczam... Wszystko jedno. Natura wilka ciągnie. A tam to szło w poniedziałek, to dzisiaj nieważne. Moim zdaniem zabiła Barańska. Niemożliwe. No taka słodka. No właśnie. Morderca u nich zawsze taki sympatyczny. Nie, nie nabiorą. Ty się znasz, mordeczka. Ja już bym właściwie sam potrafił. U mnie morderców sobie grał zawsze Olbrychski. Nikt by się nie domyślił, że to on może być taka świnia. A, ale by nikt nie oglądał. I jeszcze by cię pobili. A trudno, Dziuniu. Prawdziwa sztuka to wiesz. Wymaga i nie głaszcze. A ja myślę, że to ten z samochodem. Skąd on go wziął? Za uczciwie zarobione pieniądze nie kupił. Nie, to pożyczony. To z takiej ambasady albo tam. To znaczy... Myślisz, że szpieg? Nie, ten szpieg to w ciemnych okularach by chodził. Podejrzany jest ten w marynarce, w kracie tej. Mnie się wydaje, że to tajniak. A to by nie nosił marynarki w kracie. To musi być on. A takie są, Dziuniu, prawidła dramaturgiczne. O, skończyło się. Ale to wciąga, nie? A co chcesz, Dziuniu, to nasze okno na świat. Reszty dowiemy się za tydzień. Znowu zasiądziemy przy fasolce. A, tylko nie wiadomo, czy znów szparagową dostanę. Dzień dobry Państwu, nazywam się Katarzyna Stoparczyk. Jak myślę sobie o naszej trójkowej rozrywce, to myślę sobie, że to jest ewenement w skali co najmniej Europy, świata, a może i wszechświata. To jest wyjątkowa redakcja i wyjątkowe rzeczy działy się na przestrzeni wielu dekad. A jedną z takich osób, którą uwielbiam, która rozśmiesza mnie do łez, ale też wzrusza, to jest Joanna Kołaczkowska. Cudowna, wspaniała. Kiedy tak rozmawiałyśmy sobie o tym... jaka ona jest, to powiedziała jedną niezwykle cenną rzecz, która jak gdyby wszystko uzasadnia. Powiedziała, wie pani, ja wiem, że to jest durne i niemożliwe, ale ja naprawdę wierzę w to, że wszystko jest możliwe i że ja potrafię latać, bo jak ja chcę, to ja latam. Ja wiem, że to jest durne, ale ja naprawdę latam. I ona jest takim dowodem na to, żeby żyć pełnią, czerpać z życia pełnymi garściami, być człowiekiem radosnym, ale głęboko refleksyjnym. I tak pomyślałam sobie też, że może dzisiaj świętujemy potrójnie, bo 1 kwietnia, czyli dzień stoi do góry nogami, urodziny trójki, wielkanocna niedziela, to może taki potrójny, wypasiony deser, no to może ogarnąć tylko Kołaczkowska. Więc Kołaczkowska na świąteczny urodzinowy deser, bardzo proszę. Z cyklu Myślę, więc uważam, że... Nie lękaj się. Kiedy życie staje się piękne? Och, jest wiele takich momentów. Do jednych z nich należy jedzenie deseru. Jak jeść deser, by piękno trwało? Szczęście pojawia się już w chwili, gdy w mojej głowie tworzy się myśl, o Jezu, jeszcze nikomu nie zaszkodził kawałek szarlotki. Rozejrzyjmy się trwożnie po kawiarni, czy aby nie obserwują nas wszystko wiedzące oczy, twierdzące, że cukier zabija. Otwierając menu z deserami, błogość rozlewa się po koniuszki palców u stóp. Teraz mogę wszystko. Ja czuję, że gdy trzymam to menu, teraz mogę wszystko. Kiedy są to lody w pucharku, dbajmy o to, by podbierać je ze ścianek naczynia. Czyli lekko roztopione, nabieramy na koniuszek łyżeczki i wsuwamy w dziób. Już wcześniej roztopione, bardzo łatwo rozchodzą się na podniebieniu. Język chce się przyłączyć, a niech tam, niech też ma na to zasłużył. Chwile stają się piękne. Nie ma na świecie wojen ani drapieżnych zwierząt. No, gdy jest to na przykład ciastko, proszę bardzo, mamy ciastko, ważne, by po przełknięciu ciasteczka ostał się choć jeden okruszek, ziarenko, orzeszek, który wesoło wznowi się ze swym smakiem, powiedzmy po godzinie, gdyśmy już pochłonięci nowymi zajęciami, a tu takie hop-siup, miłe wspomnienie. Deser jedzmy przede wszystkim powoli. Powoli, powolutku, gdyż nie cieszy nas tylko jego smak, nie tylko jego konsystencja czy zabarwienie, ale świadomość faktu, że mamy go jeszcze tak dużo. A gdy czujemy, że już nam się deser nie mieści, taka sytuacja oczywiście też może się zdarzyć, bo wcześniej pochłonęliśmy camembert w cieście francuskim i żurawiną, potem kaczkę w jabłkach,

coś niezwykłego. Nie wiem, czy istnieje na świecie drugie takie archiwum, tak pełne niezwykłych nagrań, piosenek, skeczy, monologów. Wspaniała rzecz. Z ogromną radością polecam Państwu wspomnieniowe nagrania kabaretu Salon Niezależnych. To były smutne czasy, lata 80. i wcześniej 70. i trzech niezwykłych artystów. Janusz Weiss, Jacek Klejf, Michał Tarkowski. Wspólnie posłuchamy tego jednego z najbardziej zabawnych chyba skeczy Salonu Niezależnych, o tym bażancie, no bo bażant jest tylko jeden. Polecam, Michał Olszański. Z czym kolega ma dzisiaj? Z salcesonem. Kolega? Smaczna potrawa. Ja mam tutaj Tania, kiszką. Ja najbardziej lubię, jak mi żona naszykuje zdrobień. Koledzy, ja mam skórą drób. Dzisiaj. Po świętach zawsze się. Skup swój drób. Żona stawia na współczesne jajczarstwo i ma rację. Tak. Nie, no słusznie, bo nie gąbło. Salceson strasznie wchodzi, wie pan. Kura też, że kura ma... Kuras, niedobra. Ja, tak. To jest, ja nie jestem tak. Dietetykiem. Lepsze są bażanty, zresztą one ładniejszy ptak jest. No, nie, proszę pana, ale w sytuacji, kiedy stawiamy na jeczarstwo, nie możemy tam sobie pozwolić na frykasy, kolego. U mnie ale żona jednak, zawsze mówi... Ale w bażancie coś jest, no. Tak. Może jest, ale jest coś. Nie się wydaje, nie, że jednak. Kura, tak rano wyjdzie taka... Nie zgodził taka stanie, takie rano nie pójdzie do roboty, zaśpi, oczy ma zapluszczone, takie... Tak. Wyjdzie takie błony, opuści, tak stanie, kudry, kitek nogą, że mnie kurzu narobi, tak popatrzy się, jajko się wyjmie, tak położy na boku, popatrzy na nie, płaci grzebnie, pójdzie, a bażant to rano wstanie, naknieje, tak wstanie, popatrzy okiem, rzuci tutaj chudobę swoją, obejrzy, tak pójdzie, lekko wytarza się w porzeczkach leśnych, tak się wytarza, i potem jak nie pomknie, jak nie pomyka, tak pomknie, poleci już. Kura, jak tam... kolega zauważył. Kura wejdzie do klozetki, to tak klapy nie podniesie, nie. Tak klapnie, gazety nie poczyta, nie wie co na świecie, a bażant jak spuści wodę! Kura, wie, jak kura śpi, to zresztą słusznie kolega zauważył, taka jest, zębów nie umyje, tak błony takie spuści na oczy, tak włosy w nieładzie ma i tak tylko siedzi, tak ten... A bażant elegancki, zęby umył, włosy na lokówki zakręcił tutaj i tak się położył w eleganckiej piżamie, tak do łóżka i tak sobie leży tylko i tak robi sobie tylko tak. Oddycha, proszę, relaksuje. Relaksuje dostojnie, nie tak jak kura na przykład jak chodzi po tym podwórku, to tak... Smutnie porusza się, nie chodzi, tylko tak stąpa, tak lekko, tak stanie przy płocie, ty, tak stanie, zmruży, błona jej tak spadnie, potem podniesie, tak ręką tak ruszy, dziargnie troszkę, tak stoi, tak jak ten, jak ma jakiś ciężar podnieść, to tak podchodzi, tak i nie może, a bażant to tak dumnie kroczy, pióra ma takie, tutaj tak... Stoi, tak dumnie chodzi i spogląda, tak się ogląda, jak ciężar podnosi, to tak przykuca, tylko tak przykuca. To jest to po prostu... Eleganckie zwierzę jest, nie ma jednak... Kogo tak wyjdzie na kole? Na kurę wyjdzie, tak siedzi na niej, jakby siedzi, poskacze troszeczkę, tak uważa, co robi tutaj, w ogóle. Nie w ogóle nie patrzy, co robi, ona wyjdzie sobie, pójdzie do roboty swojej, a barze. I wiesz, jak poskacze, patrzy, nie ma nikogo, tak stanie, tak. Później weźmie nogę, podniesie, wysika się, tak. A bażant przedziałek sobie poprawi, bażant na bażanta, jak siedzi na bażanta, elegancka, pieści, pyszni się, tak zagląda. Zaglądają sobie głowę, różne rzeczy sobie robią. Podtaszniczna, takie drobny bardzo. Proszę pana, kurak, ja zgadzam się, może jest takie mięso ma nie najlepsze, wie pan, czasem chodzi po podwórku, tak. Mięso ma, kura ma takie... Ponajadza się, wie pan, różnych kamyków, takich tam... Sprężyny, długopisy w to mięso i to po wszystko powchodzi, ma takie dziargi, to ma gęsią skórę, ma taka cała gruzły metal na całym ciele. Pióro wejdzie i wreszcie do środka w wątrobie pióro ma, oj, niedobre, takie żółte, obrzydliwe mięso ma, a parząc to ma tutaj z co do takiej torzot zielęciny ze słoniny. Ma takie mięso muskane i kładą, ścinają mu najpierw ten tors, zakładają mu na plecy, sadzają go na grzance. On tak się obłoży borówkami, siedzi i się tak kontroluje sytuację, rozgląda się tak po piekarniku i tak do piekła. Wie pan, na przykład jak na przykład na kurę coś tak najdzie już tak nieokropnie, no tak bierze, to wychodzi rano na podwórko, tak by chciał, tak się tak, i tak stoi tylko i tak się ze... Kukułeczka, kuka, chłopiec panny szuka, z pozira przebira i nosa zadzira. Kuku, kuku. A bażant. Henryk Sittner. Bardzo mi się podoba trójkowe archiwum rozrywki. Niedawno słuchałem fragmentu tego archiwum, a ściślej Jacka Fedorowicza. I proszę sobie wyobrazić, że uczył, co podobnie jak ja, rock'n'rolla. Bardzo to zabawnie wyglądało. Można było przy okazji nie tylko posłuchać, ale potańczyć. Dobry wieczór, cześć, dobry wieczór. Dziękuję na razie za muzykę. Dobry wieczór Państwu. Wszyscy już słyszeli ten rytm, tak jest, to rock and roll. Podaję prawidłową wymowę, rock and roll. Dziś nauczymy się tańczyć rock and rolla, prawidłowo rock and rolla. No, muszę Państwu powiedzieć, że w tym tańcu jestem już naprawdę wybitnym specjalistą. Rock and roll to przecież taniec mojej młodości. Kilkanaście lat temu był niesłychanie modny. Cieszę się, że dziś mogę Wam przekazać doświadczenia z lat studenckich. Proszę Państwa, rock'n'rolla tańczy się z partnerką. Która z pań spróbowałaby ze mną? No nie, proszę się nie tłoczyć. Aż pięć pań się zgłosiło, czyli wszystkie panie. No bardzo mi miło. Niestety mogę wybrać tylko jedną. Pani była pierwsza. Proszę bardzo. Pozostałe panie za chwilę. I proszę, muzyka. Zaczniemy od figury podstawowej. Pani mi da rękę i teraz tańczymy naprzeciwko siebie. I teraz ja panią pociągnę i pani wykona obrót. Uwaga, pociągam. Jezus Maria, przepraszam bardzo. Nie, ale to pani wina, nie w tą stronę pani zrobiła obrót. Panie Mieciu, szybciutko odprowadzi pan panią do ambulatorium. Lekarz wstawi pani rączkę z powrotem w staw barkowy. No widzę, że zemdlała. Pan by też zemdlał, jakby panu wyrwać rękę ze stawu. No już, niech panią szybko zaniesie. Uwaga, proszę państwa. Powtarzamy figurę. Może pani da mi rączkę. Umawiamy się. Proszę mi dać rączkę. No niech się pani nie boi. No, to był przypadek. Przećwiczymy sobie na sucho, dobrze? O, powolutku. W tę stronę się pani okręci i tutaj ja panią złapię. Rozumiemy się? Proszę. Muzyka troszeczkę głośniej, proszę. Tańczymy. I obrót! Kochana, nie można nosić takich śliskich sukienek. Nie moja wina, bo ja panią złapałem, tylko pani mi się wysmyknęła. Panie Mieciu, to jest chyba tylko takie ogólne potłuczenie. Pan zaniesie do lekarza. Pani pozwoli. Nie będziemy powtarzać tamtej figury. Wszyscy wiedzą, o co w niej chodzi. Teraz pani wskoczy mi udami na moje kolana. Właściwie na uda. Raz z lewej, raz z prawej. To jest bardzo efektowne pa, a jednocześnie bardzo proste, bo przecież ja przez cały czas panią trzymam, dobra? Uwaga! I tańczymy. I hop! Oj! Jezus, no na nogi, pani ma skoczyć, a nie na brzuch. I na pewno nie obcasem. Muzyka stop. Proszę ze mnie zejść w tej chwili. Mnie nic nie obchodzi, że pani ma złamaną rękę. Na rękach przecież pani nie chodzi. Ambulatorium, ostatnie drzwi po lewej. Proszę nie wychodzić. Nie, tylko pani wychodzi. Jedna pani wychodzi. Pani ma złamaną rękę, nie dwie panie. Mieciu, pan zaregluje drzwi. Ile całych pań jeszcze mamy? Jedna. Dobrze, wystarczy. Pani pozwoli. Pani pozwoli tutaj. Pani pozwoli. Kochana, no nie można tak, słuchacze czekają. No niechżeż pani się nie boi. No, po co się chować za fortepianem? Mietek łapią z drugiej strony. Dobra, daję to. Dziękuję. Proszę bardzo do mikrofonu, tak? Proszę bardzo, muzyka, proszę. Tańczymy. No widzi pani? Ja pani nie puszczę. Spróbujemy obrót. O! Wyszło, widzi pani? Nie jest tak źle. No to obrocik. Jeszcze raz. Tak, świetnie. I obrót teraz szerzej. Opa! Nic się pani nie stało. Nic podobnego, nie pierwsze piętro, tylko parter. No dobrze, wysoki, wysoki, ale proszę wracać na górę. Nie skończyliśmy lekcji. Proszę nie odchodzić. Proszę pani, halo, proszę nie uciekać. Snać! A nie można z nimi dojść do ładu. A wyłącznie wreszcie ten głośnik. Wiktor Legowicz, prawie od 49 lat w Trójce. Mam zapowiedzieć audycję rozrywkową. To chciałbym wspomnieć o audycji, o której mało kto teraz chyba pamięta. Mianowicie Nie Tylko Dla Orłów. Zespół dziennikarzy trójkowych. Młody Wojtek Mann. Pani powinienem pierwsze wymienić. Monika Olejnik, młodziutka. Beata Michniewicz, młodziutka. Rezich Modlińska, też młodziutka. I oni stworzyli bardzo interesującą, ciekawą audycję. Rozrywkowo-satyryczną. Zaraz wysłuchamy fragmentu, ale ona była bardzo taka specyficzna i co najważniejsze w stylu Trójki. To znaczy wysublimowana rozrywka. Nazywam się Wojciech Mann i mam coś wybrać rozrywkowego z tego, co w Trójce było robione. Redakcja rozrywki, kiedy ja zaczynałem, była bardzo elitarną grupą świetnych autorów, a ja byłem wśród tych, którzy puszczali piosenki. No i w pewnym sensie byliśmy uważani za takich troszkę mniej rozgarniętych, bo myśmy tylko nadawali rock and rolla, a tam zresztą z całym szacunkiem, podkreślam to, powstawały fantastyczne dźwiękowe opowieści, żarty, humoreski, dialogi, piosenki. I w pewnym momencie w towarzystwie paru kolegów, w tym Grzesia Wasowskiego, Alicji Rezich-Modlińskiej, Marka Dalby, Janka Chojnackiego, Jurka Kordowicza, tak z pamięci wymieniam, zaczęliśmy się wygłupiać, wychodząc poza granicę nadawania tylko piosenek. I to była nasza próba wyjścia poza taki szablon, który w pewnym sensie określał danego redaktora i określał pewne ramy jego działalności. Nasz entuzjazm i nasza chęć zrobienia czegoś poza tylko puszczaniem piosenek skończyła się paroma niezłymi żartami. Oczywiście to nie miała być konkurencja dla redakcji rozrywki, tylko to miała być takie w naszym gronie przymierzenie się do czegoś, aż się boję użyć tego słowa, niby literackiego, trochę humorystycznego. No i nie wiem, czy ta skromność jest potrzebna, bo jednak paru kolegów tam stworzyło niezwykłe rzeczy, między innymi zupełnie niezwykłą pieśń nad pieśniami, która, głównie Marka Dalpy, ta zasługa jako autora, była bardzo rozbudowanym, bardzo powiedziałbym niewyrafinowanym, a jednocześnie śmiesznym dziełem wokalnym, którego ocenę oczywiście pozostawię słuchaczom. Już za chwilę usłyszycie pieśń nad pieśni, nad chorały, co wstrzymuje serca bicie i wysadza z orbit gały. Słowa, których sens będziecie przekazywać swoim wnukom, więc słuchajcie, jeśli chcecie zetknąć się z prawdziwą sztuką. Że pieśń nasza tu zawita, wielka radość nas rozpiera, jak rozpiera groch jelita frontowego oficera. Więc niech nigdy się nie kończy pieśń, co wiąże serca prawe. Pieśń, co jak ten beton łączy Pragę, Moskwę i Warszawę. Bo gdy śpiewa nasze trio, biedni toną w dobrobycie. Mali rosną, chudzi tyją, pełno w żłobie i w korycie. Szybciej wschodzi oziemina, ci co pili już nie piją. Równiej idzie dym z komina, kiedy śpiewa nasze trio. Niech was budzą w każdy ranek, niechaj wiodą was przez życie. Niech wam świecą jak kaganek słowa, które usłyszycie. Słowa jakże bliskie duszy, morał, który bije w oczy, sprawią, że się każdy wzruszy, a nie jeden się pomoczy. Strofy, które pięknem swoim sprawią wokół moc dobrego. Sama krowa się wydoi i coś zrobi się z niczego. Słuchaj, córko, słuchaj, synu, pieśni, co jak dzwon rozbrzmiewa, pieśni, co aż rwie do czynu. Tuż tam rusza prawą, lewa. W